मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से चतुर्थ पाद का जो अकस्तम च सूत्र है, इसकी व्याख्या हमने कर दी थी, अब उससे आगे चलेंगे। हमने आपको अकस्तम में जो परिगणन कर दिया था, प्रथमावृत्ति में भी है, दुहि याचि रुधि प्रचि भिक्षि चियाम उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ ब्रूबी शाशी गुणे न चयत सचते तदा कीर्ति माचरितम कविना। दुह याच रुद्ध प्रच भिच तथा चे धातुओं के जो उपयोग का निमित्त है, कारण है, माने उपयोग माने उपयुज्यते, जिसका उपयोग किया जाता है, तो उसका जो कारण है गौ इत्यादि, उसकी अपूर्व विधि में अर्थात अकथित होने पर कर्म संज्ञा होती है। और ब्रूबी शासी गुणे न चयत सचते, और ब्रूई और शास धातुओं के जो गुण है, जो प्रधान कर्म है, उससे जो संबंधित है सचते, कि गुण जो है, गुण माने प्रधान, जैसे सत्व रजस तमस जो है प्रकृति को कहते हैं, उसको भी प्रधान कहते हैं, ऐसे ही गुण का अर्थ प्रधान धर्म आदि जो गुण है, तो ब्रूबी शाशी धातुओं के जो गुण है प्रधान कर्म है, उसके साथ जो संबंधित है, संबंधित होता है, उस की माने उसके जो अकथित की जो है कर्म संज्ञा होती है। तो जैसे मानव कम पंथानम पृच्छति, ये उदाहरण था कि मानव कम पंथानम पृच्छति, ब्रूबी और शासी है ना, बच्चा से या बालक से रास्ता को पूछता है, लड़के से मार्ग को पूछता है, तो यहां पर जो मानव का है, प्रधान कर्म तो हो गया मार्ग, उससे संबंधित जो हो गया सॉरी उससे जो संबंधित हो गया मानवक बालक, तो इसकी जो है इस अकथित की भी जो कर्म संज्ञा हो गई है। तो ये जो इसमें इसका मतलब कि दो तरीके का कर्म हुआ, एक गौण कर्म और दूसरा है मुख्य कर्म। इसको दुहि आदि जो धातु है ये द्विकर्मक है, माने दुह धातु याच धातु रुद्ध धातु प्रथ धातु भिक्ष धातु चेन धातु ब्रू धातु शास धातु, ये जो है ये इसको द्विकर्मक कहते हैं, दो कर्म है। तो इन कर्मों से एक जो प्रधान कर्म है, दूसरा कर्म गौण है। गोपाल गाम दुग्धिपय, गोपाल जो है गाय के दूध को दुहता है, तो गोपाल गाम दुग्धिपय, गोपाल गाय के दूध को दुहता है, तो यहां पर प्रधान कर्म तो है दूध। पय और उसका उपयोग, जो उपयोग है दूध उसका निमित्त है गाय, हो गया गौण कर्म। तो गौण कर्म प्रधान कर्म में ध्यान रखिएगा। और ये जो है कि जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका जब कर्म वाच बनाएंगे तो किसमें क्या होगा वो आगे समझ में आएगा। इसलिए गौण कर्म और प्रधान कर्म इस चीज को समझना है। अब आगे है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म काणाम पदच्छेद, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म काणाम। तो अकारांत पुमलिंग गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का कर्मक शब्द सस्य व्यक्ति बहुवचन है, और अणि नकारांत पुमलिंग अणि नकारांत पुमलिंग अन सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अणि नकारांत पुमलिंग अन सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। हालांकि यहां पर ऐसा किया है कि अणि को लुप सप्तम्यंत निर्देश कहा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का लोप हुआ है, पता चल जाएगा। देखिए आगे क्या है। तो यहां पर जो है ना अणि, ठीक है, अणि जो है लुप सप्तम्यंत है जी, निर्देश अणि है, सो ध्यान रखेंगे। अणि अणि न अणि अणि नी प्रत्यय लिया है, नी प्रत्यय, तो अणि जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन तो है परंतु लुप सप्तम्यंत निर्देश है। समास हो जाएगा न अणि अणि न अणि अणि तस्मिन अणि, ऐसा न अणि अणि तस्मिन अणि नेतत्पुरुष समास। तो यहाँ पर लुप सप्तम्यंत निर्देश है, सप्तमी विभक्ति गी का लुप हो गया, सुपाम सुलुक पुरुष वर्णा छह डाड्या जाला, इससे जो है गी का लुक हो गया है। तो और कर्ता है ऋकारांत पुलिंग कर्तृ शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सह सर्वनाम पुमलिंग तत्सत तथा एक वचन है। अर्ण ऋकारांत पुमलिंग गणि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है गतिश्च बुद्धिश्च सत्यवसानम च, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि वसानानि, इति त्रयोग द्वंद हो गया। और गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां, गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां, ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः, मने गति बुद्धि और प्रत्यवसान अर्थ हैं जिन धातुओं के, जिन धातुओं का अर्थ गति है बुद्धि है और प्रत्यवसान है, उसको कहेंगे गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ। ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास है। अब शब्द आगे है शब्द कर्मा, शब्द कर्म का नाम एक साथ है, तो पहले शब्द कर्मा का समास। शब्द कर्म यस्य, सशब्द कर्मा, शब्द कर्म या सशब्द कर्मा, शब्द कर्म है जिसके उसको शब्द कर्मा कहेंगे। और अकर्मकः जो है न विद्यते कर्म यस्य, सह अकर्मकः सु अकर्मकः, न विद्यते कर्म यस्य, कर्म नहीं है जिसका, जिस धातुओं का कर्म नहीं है वो अकर्मक हो गया। बहुव्री समासा शब्द कर्म यस्य, शब्द कर्मा शब्द कर्म है जिसका, वो शब्द कर्मा हो गया। बहु यस्य से अन्य पदार्थ से सब धातु ही लेंगे। अब समास जो हुआ वह हो गया प्रति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः च शब्द कर्मा च अकर्मकश्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मका कर्म शब्द कर्मा कर्मकाणाम, ये इसमें ये बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो इसमें बहुव्रीहि तीन है, एक तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ था तो वह है कि इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि वाले भी इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, एक तो ये हुआ शब्द कर्मा यस्य मैंने शब्द कर्म यस्य शब्द कर्मा, तो ये भी दूसरा बहुव्रीहि हो गया। और न विद्यते कर्म यस्य अकर्म का, ये तीसरा बहुव्रीहि हो गया। तो बहुव्रीहि त्रय मन इतरेत युग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि हुआ, तो पूरा बहुव्रीहि त्रय गर्भित इतरेत युग द्वंद समास हो गया। तो बहुव्रीहि गर्भ इतरेत युग द्वंद समास। आगे अणि में न अणि अणि तस्मिन अणि लुप सप्तम मंत्र निर्देश है, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है कर्म की, कर्तुर कर्म जो कर्म है 1449 उससे कर्म की अनुवृत्ति आ रही है और कार्के की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, एक आपको नियम बताया हुआ हूं कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ सूर्यमानं पदं प्रत्येकमपि सम्बध्यते, द्वंद्व के अंत में या द्वंद्व के आदि में जो भी शब्द सुनाई दे उसका प्रत्येक जो उसवर्ती पदार्थ जो है उसके प्रत्येक के साथ संबंध होता है। तो यहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में अर्थ का संबंध जो है गति के साथ भी है, बुद्धि के साथ भी, प्रत्यवसानार्थ के साथ भी है, प्रत्यवसान के साथ भी है। तो क्या हो गया अलग अलग, तो गति अर्थानाम धातु नाम, बुद्धि अर्थानाम धातु नाम, प्रत्यवसानार्थानाम च धातु नाम। तो गति अर्थानाम बुद्धि अर्थानाम प्रत्यवसानार्थानाम शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम च धातूनाम अणि ही अणि अणि यह कर्ता माने अन्यंतावस्थायाम यह कर्ता, अणि जो है अन्यंतावस्थायाम यह कर्ता स णौ न्यंतावस्थायाम कर्म संजको भवती, कर्म संजक होता है माने गत्यर्थक धातु बुद्ध्यर्थक धातु और प्रत्यवसानार्थक जो धातु है, इन धातुओं के जो अनंत अवस्था में, इन धातुओं के अनंत अवस्था में जो करता है, ऐसे शब्द कर्म वाले जो धातु है उनके अनंत अवस्था में जो करता है और अकर्मक धातुओं के जो अनंत अवस्था में करता है, वह न्यंत अवस्था में जब इन गत्यर्थक धातु से नी प्रत्यय करेंगे तो न्यंत हो जाएगा, बुद्ध्यर्थक धातु से नी प्रत्यय करके ऐसे प्रत्यवसानार्थ धातु से नी प्रत्यय करके शब्द कर्मा वाले जो धातु है उससे नी प्रत्यय किया, अकर्मक धातु से जो नी प्रत्यय किया, इन सब से जो नी प्रत्यय करेंगे तो वह फिर सकर्मक हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं गत्यर्थानाम धातु नाम, गत्यर्थानाम बुद्ध्यर्थानाम प्रत्यवसानार्थानाम शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम च धातु नाम अन्यंतावस्थायाम यह करता सन्यंतावस्थायाम कर्म संजोग होती, वह जो करता है सह मने स करता नियंत अवस्थायाम कर्म संजोग होती, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसानम का क्या अर्थ है? तो प्रत्यवसानम करते हैं भोजन, प्रत्यवसानार्थ माने प्रत्यवसानार्थ का मतलब हुआ भोजनार्थ, माने प्रत्यवसान का अर्थ है खाना पीना। तो उसमें जो है ना, हाँ वो तो वो भोजा पल्ला में हमें प्रत्यवसान का अर्थ है भोजन, प्रत्यवसानार्थ का मतलब है कि भोजनार्थक, प्रति उपसर्ग है अप उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है और अब उपसर्ग है और सौ इत्यादि कुछ धातु हो जाएगा अस प्रत्यवसान अवस्थान चाणु धातु हो जाएगा, उससे घई इत्यादि करके स्थान अर्थ हो जाएगा, स्थान हो जाएगा धात्वादेश शणु भोजने इत्यादि होगा, कुछ देख लीजिएगा कि क्षण क्या इसमें है, क्षण धातु से बन जाएगा धात्वादेश करके स्थान हो जाएगा, फिर घई करके वृद्धि हो जाएगी उपधा को तो स्थान बन जाएगा। तो प्रत्यवसान, तो प्रत्यवसान का अर्थ हुआ भोजन, भोजनम तो भोजनार्थक धातु। उदाहरण के लिए, उदाहरण में जैसे एक एक करके चलते हैं, जैसे गति अर्थ वाली जो धातु है, जैसे मानव कह ग्रामम गच्छति, मानव कह ग्रामम गच्छति या गच्छति मानव को ग्रामम, तो अन्यंत अवस्था में गम धातु जो है कि मानवक गांव जाता है, तो अनंत अवस्था में जो मानवक बालक जिसको कहते हैं ये करता है, अनंत अवस्था में यह जो है गच्छति मानवक ग्रामम, मानव को ग्रामम, तो मानव का ये करता है। अब जब गम धातु से निच करेंगे तो गमी और गमयति बन जाएगा, तो उस समय मानव का जो करता था वो कर्म हो जाएगा, तो मानव गमयति मानव कम ग्रामम देवदत्त, देवदत्त जो है बालक को गांव ले जाता है, देवदत्त जो है बालक को गांव ले जाता है, माने बालक गांव जाता है, मानव का ग्रामम गच्छति बालक गांव जाता है, तो मानव का यहाँ पर करता है, परंतु सह गमयति मानव कम ग्रामम वह बालक को गांव भेजता है, गमयति भेजता है, भेजने अर्थ में हो गया, तो यहां पर कर्ता जो है वो कर्म बन गया है, लड़के को गांव भेजता है। ऐसे ही गत्यर्थक हो गया, ऐसे बुद्ध्यर्थक ले लीजिए, और गत्यर्थक में और भी उदाहरण इसमें दिया है, जैसे याति मानव को ग्रामम, बालक ग्रामम याति, याति मन गच्छति बालक जो है गांव जाता है, अभी यापयति मानव कम ग्रामम बालक को गांव भेजता है, ये हो गया। अब बुद्ध्यर्थक धातु, जैसे बुद्ध्यते मानव को धर्मम, बुद्ध्यर्थक धातु जो हो गया, बुद्ध्यते मानव को धर्मम, बालक धर्म को बुद्ध्यते मन जानता है, बुध अवगमने बुद्धि मन ज्ञान अर्थ होता है, तो जानना, तो बुद्ध्यते मानव को धर्मम, मानवक जो है, मानवक है, मानवक जो है वह धर्म को जानता है, मानवक माने बालक जो है धर्म को जानता है, अब नियंत अवस्था में हो जाएगा क्या? बोधयति मानव कम धर्मम देवदत्त। देवदत्त जो है बालक को धर्म जनाता है। देवदत्त जो है बालक को धर्म जनाता है, बोध कराता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, व्यक्ति मानव को धर्मम, विदज्ञानी धातु है, मानव को धर्मम, धर्म बालक जो है धर्म को जानता है। यहां अन्यंत अवस्था में मानवक जो है करता है, अन्यंत हो जाएगा तो हो जाएगा वेदयति मानव कम धर्मम। देवदत्त वेदयति मानव कम धर्मम। तो यहां पर देवदत्त जो है बालक को धर्म जनाता है, नियंत अवस्था में कर्म हो गया मानव। ऐसे ही बुद्ध्यर्थक के बाद जो है प्रत्यवसानार्थक, खाना पीना अर्थ वाली जो है भोजनार्थक। भुंगते मानव का ओदनम, भुंगते मानव का ओदनम या मानव को ओदनम, ओदनम ओदनम मानव का ओदनम। बालक जो है चावल खाता है, भात खाता है। अब देवदत्त भोजयति मानव कम ओदनम, देवदत्त जो है बालक को भात खिलाता है। देवदत्त बालक को भात खिलाता है। तो यहां पर जो है मानव कम जो करता था अनियंत अवस्था में, नियंत अवस्था में कर्म हो गया। ऐसे ही दूसरा अश्नाती मानव कम ओदनम या रोटी काम, इसमें रोटी काम दिया उदाहरण। अश्नाती मानव, मानव को रोटी काम या ओदनम, बालक जो है भात खाता है। अब सह आशयति मानव कम ओदनम, वह बालक को भात खिलाता है या रोटी, रोटी काम रोटी खिलाता है। तो ये नियंत अवस्था में कर्म हो गया, जो अनंत अवस्था में करता था। ऐसे ही आगे शब्द कर्म वाली जो धातु है, जैसे अधीते मानव को वेदम, कर्म माने अर्थ, शब्द। यहां पर कर्म का मतलब शब्द कर्म, शब्द कर्म यस्य, शब्द कर्म है जिसके, माने शब्द अर्थ है जिसके, ऐसा अर्थ हुआ। कर्म का अर्थ यहां पर कर्म वो नहीं समझिएगा, कर्म माने कर्म का मतलब यहां पर कर्म माने क्रिया भी नहीं है, और कर्म का मतलब यहां पर वो कर्तुरित सितत्वम कर्म वाला भी कर्म नहीं है। यहां पर कर्म का मतलब हुआ अर्थ, शब्द कर्म वाली, शब्द कर्म यस्य, शब्द कर्म यस्य, माने ये हुआ कि शब्द अर्थ है जिसका, जिस धातु का अर्थ शब्द है। तो उदाहरण दिया कि अधीते मानव को वेदम, अधीते मानव को वेदम, बोल रहे हैं कि बालक वेद का अध्ययन करता है, वेद पढ़ता है। तो ये अध्ययन यहाँ पर शब्द अर्थ हो गया ना, शब्द माने वही पढ़ना लिखना, जो वो भी बोलना है, पढ़ना रीडिंग करना अध्ययन करना। तो अधीते मानव को वेदम, बालक जो है वेद को पढ़ता है, अध्ययन करता है। ये अनियंत अवस्था में बालक जो है मानव का जो है करता हो। अब देवदत्त अध्यापयति मानव कम वेदम, तो मानव यहाँ पर अनियंत अवस्था में, नियंत अवस्था में कर्म, इसलिए देवदत्त जो है बालक को वेद पढ़ाता है। ऐसे पठति मानव को वेदम, बालक वेद पढ़ता है, शब्द कर्म वाला है पठ धातु। अब जब नियंत अवस्था में पाठयति हो, माने मानव कम हो जाएगा कि स पाठयति मानव कम वेदम, वह बालक को वेद पढ़ाता है। तो ये हो गया। अब अकर्मक धातु का ले लीजिए, आस्ते देवदत्त, देवदत्त बैठता है, अकर्मक है आसव प्रवेशन। अब देवदत्त आसते यजदत्त देवदत्तम आसयति, यजदत्त जो है देवदत्त को बिठाता है बैठाता है, तो यहां पर नियंत अवस्था है आसयति, उसमें नियंत अवस्था में जो है वह जो देवदत्त जो करता था वह कर्म हो गया, अकर्मक धातुओं का जो करता। अब ऐसे शेते देवदत्त, देवदत्त सोता है और नियंत अवस्था में करता है, वह नियंत अवस्था में सह शायति देवदत्तम, सह शायति देवदत्तम, वह देवदत्त को सुलाता है। देवदत्त आस्ते दे और यजदत्त देवदत्तम आसयति देवदत्तम कर्म, ऐसे ही देवदत्त शेते यजदत्त देवदत्तम शायति सुलाता है। तो सब जगह जो है नियंत अवस्था में जब कर्म हो जाएगा तो कर्मणी द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, बस इसमें यही विशेष है। अब आगे सभी को समझ में आ गए जी, सभी समझ गए? हाँ सर। और आप लोग सभी श्रवण जी बालबोध जी, बालबोध जी तो शायद होंगे नहीं पता नहीं, श्रवण जी या सुबोध जी आपको समझ में आया? चलिए आगे है रिक्रोरण्यतरस्याम, रिक्रोरण्यतरस्याम रिक्रो रिकारांत पुमलिंग रिक्री शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और अन्यतरस्याम जो है विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, सप्तमी लगता है परंतु अव्यय है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, अव्यपद है। समास है ऋष्च कृष्च इति ऋक्रौ तयोः ऋक्रो इत्येतयोः द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति वही इसके ऊपर जो गति बुद्धि बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम निकर्ता सणौ में से उस सूत्र से जो है अणी की अनुवृत्ति आ रही है, कर्ता की आ रही है, सौ की आ रही है, अर्णव की आ रही है, कर्म कर्तृ कर्म और काय के है, तो क्या हो गया जी? प्रीक्री धातु हो, प्री और क्री धातु का जो प्रयोग करते हैं उस अनंत अवस्था में जो करता हो वही हो जाएगा। प्रीक्री धातु हो अनंतावस्थाया में करता है, री और क्री धातुओं के अनंत अवस्था में जो करता तह नियंत अवस्थायाम विकल्पे न कर्म संज को भवती, पक्षे कर्ती संज का पक्ष में कर्ती संज्ञा होती है, मने रिक्री इत्येतयोः धातोः अनंतावस्थायाम यह करता, इन धातुओं के जो अनंत अवस्था में जो करता स अनंतावस्थायाम विकल्पे न कर्म संज को भवती, विकल्प से कर्म संजक होता है। तो उदाहरण के लिए हृदय धातु जैसे हरति मानव को भारम, हरति मानव को भारम, बालक जो है भार ढोता है, बालक हरति यहां पर हरण कदम ढोता है, माने बालक भारम वहती, हरति माने वहती यहां पर अर्थ है, तो हरति भारम मानव का, मानव का जो है माने बालक जो है भार को ढोता है, तो ये अनंत अवस्था में मानव का कर्म है। नियंत अवस्था देवदत्ता हारयति भारम, देवदत्त हारयति भारम मानवकम, ये हो गया। तो स हारयति भारम मानवकम, या देवदत्ता हारयति भारम मानवकम, देवदत्त जो है मानवक से बालक से भार ढुवाता है, ढुलाता है। भार ढुलाता है। अब जो है विकल्प से कहा है, तो जब एक बार कर्म संज्ञा हुई तो कर्म द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो गई, और जब पक्ष में कर्म संजक नहीं होगा तो करता ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा? करता रहेगा। तो सहारयति भारम, सहारयति देवदत्त हारयति भारम मानवकेन। यहां पर जो है जब कर्त संज्ञा नहीं हो, कर्म संज्ञा नहीं हो तो जो है टिट फॉर टाइट, जैसा का तैसा, जैसा होगा जो है वैसा ही रहेगा, तो करता था तो करता ही होगा। तो सहार यति भारम मानु कहना, देवदत्त हार यति भारम मानु कहना, तो यहां पर हो जाएगा अर्थ वही होगा कि वह बालक से भार ढुलाता है। तो बालक से भार ढुलाता है माने बालक के द्वारा भार ढुलाया जाता है, ये हो गया। तो वो कर्ता होने से कर्ता में प्रथम व्यक्ति तो यहां होगी नहीं, तो कर्तिकर्म स्थिति से अनभिहित कर्ता और कर्म में तृतीय व्यक्ति से अनभिहित कर्ता है, अनभिहित ढुलाता है द्वारा तो वह देवदत्त है, तो अनभिहित कर्ता हो गया बालक, इसलिए उसमें तृतीय व्यक्ति हो, इसलिए देवदत्त बालकेन भारम हारयति, ऐसा हुआ। ऐसे क्री धातु है, करोति कटम देवदत्त, करोति कटम देवदत्त, देवदत्त चटाई बनाता है, करोति माने बनाता है, देवदत्त चटाई बनाता है, तो अनंत अवस्था में ये देवदत्त करता है। अनंत अवस्था में हो जाएगा विकल्प से कर्म, तो कर्म जब होगा उस पक्ष में तो यजदत्त कारयति कटम देवदत्तम, यजदत्त है देवदत्त से चटाई बनवाता है, और एक बार कर्ता संज्ञा हो जाएगा तो यजदत्त कारयति कटम देवदत्तेन, देवदत्त कर्तृकर्म से तृतीय व्यक्ति होगी। समझ में आ गया जी? ये सब इंपोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, ये सब इसके लिए अनुवाद के लिए। सभी को समझ में आ गया ये? किसी को कुछ नहीं है इसमें? नहीं है सर। वसुधा जी, स्वाति जी समझ में आ गया? नताशा जी, नताशा जी समझ में आ गया? नताशा जी को आया समझ में? हाँ सर जी। और गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? समझ। अब आगे है कर्ता, कर्तृ संज्ञा, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, अकारांत पुंलिंग स्वतंत्र शब्द, प्रथमा विभक्ति एकवचन, कर्ता, इकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन है। अनुवृत्ति जो है कार्के की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र, क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र तत्कारकम कर्तृसंज्ञकम भवति। क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र अर्थ है प्रधान, तंत्र जो है, स्व जो है, स्व उपद्रत तंत्र जो है, सत्री कुटुंब धारण से बना है स्वतंत्र, तो तंत्र के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है तंत्र का, जैसे स्व उपद्रत तंत्र प्रधान अर्थ में है, तंतु बाह्य अर्थ में है, तो यहां स्वतंत्र प्रधान अर्थ में है, स्वतंत्र जो है यहां पर प्रधान अर्थ में है। तो अर्थात क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र मने प्रधान, क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र अर्थात प्रधान तत्कारकम करते संकम भवति, क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान है जो मुख्य है उसकी कर्ता बन जाते। जैसे देवदत्ता पचति, तो पकाने क्रिया की सिद्धि में मुख्य है देवदत्त, यजदत्ता पठति, पढ़ना पढ़ने क्रिया की सिद्धि में मुख्य है यजदत्त। ऐसे स्थाली पचति, पटलोई पकाता है, तो पकाने क्रिया की सिद्धि में जो है मुख्य है स्थाली। यहाँ पर स्थाली कैसे मुख्य जी, तो यहां पर स्वतंत्रता का मतलब है स्वातंत्रेन विवक्षते यो अर्थ। क्रियाया सिद्धौ स्वातंत्रेन, क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र यह प्रधान अर्थात स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थ तत्कारकम करते संकम भवति। क्रिया के सिद्धि में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित है अर्थ है, जो इच्छित कहने के इच्छित अर्थ है, स्वतंत्र रूप से प्रधान जिसको हम कहना चाह रहे हैं उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। यदि केवल स्वतंत्र का अर्थ यदि ये अर्थ करते हैं, ये स्वतंत्र का केवल अर्थ ये करते हैं कि क्रिया की स्थिति में जो स्वतंत्र है, तब तो पकाने क्रिया की स्थिति में देता स्वतंत्र चेतन है, यह जब चेतन है तो ठीक है। अब जड़ वस्तु क्या क्रिया करेगा, क्रिया की सिद्धि करेगा और तो व्यक्ति करेगा, परंतु यहां पर कार्य की सरलता के कारण सौ माने सौ कर्याति से सौ कार्य सौ कार्य जो है सौ कार्य माने सौ कार्याति से या सौ कार्य क्रिया के सौ कार्य के अधिक सौ कार्य के कारण अधिक सरलता के कारण क्रिया के अत्यंत सौकर्यातिशय के कारण अत्यधिक सरलता के कारण क्या है जड़ जो पदार्थ है उसकी भी कर्ता संज्ञा। देवदत्त स्थाल्याम उदनम पचति, देवदत्त यहां पर अधिकरण है, स्थाली वैसे अधिकरण है, परंतु उसको जब हम कर्ता कहने की इच्छा हो तो कर्ता भी हो जाएगा। क्यों कर्ता कहने की इच्छा है कि देवदत्त क्या बनाता है, वह जो स्थाली जो है जो बटलोई जो है उसका पेंदी इतना पतला है, वह इतना पतला है उसमें ऐसे तत्व भरे हुए हैं कि तुरंत अग्नि को एब्जॉर्ब करता है। आजकल जैसे आपको मिलेंगे बाजार में कि नीचे तांबा इत्यादि का है, इस तरीके से वो वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है जो कि जल्दी से अग्नि को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है और जल्दी से जल्दी भोजन को बनाता है। तो जब इस तरीके की बात हो तो मानो देवदत्त क्या बना रहा है भोजन, मानो स्थाली खुद जो है अपने आप में भोजन बना रही है। तो देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचती, तो स्थाली को जब ये कहते हैं स्थाली ओदनम पचती, तो हमें यहां पर अधिकरण को कर्ता कहने की इच्छा है कार्य की सरलता के कारण, तो इसलिए स्वतंत्र माने स्वातंत्रे न विवक्षते, ये स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ है, स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ है उस अर्थ की जो है कर्ता संज्ञा। इसलिए स्थाली स्वतंत्र रूप से कहना विवक्षित है, इसलिए स्थाली की कर्ता संज्ञा, देवदत्ता पद्धति में देवदत्त की कर्ता संज्ञा। तो अब जो है इस पर थोड़ा मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, स्वतंत्र शब्द है इसीलिए मैं कह रहा हूं स्वतंत्र। देखिए स्वतंत्र व्यक्ति जो है आजकल बोलने की स्वतंत्रता चाहता है, जैसे कि इंडिया में है ना, भारत में यदि कोई कुछ कहे तो बोलते हैं कि इसकी स्वतंत्रता को छीनता है, यदि कोई देश से विरुद्ध बात भी कहे और बोले तो कहते हैं कि भाई ये स्वतंत्रता को छीन रहा है, वाणी मुख को दबाया जा रहा है, इसके राज्य में मुख मतलब इसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। बेचारा स्वतंत्र का अर्थ नहीं जानता है, बोले वाला है, अज्ञानी है, या वो समझना नहीं चाहता है। ये स्वतंत्र शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ कि क्या कहना चाह रहे। देखिए, तंत्र जो है तत्री धातु है, तत्री कुटुंब धारणे, कुटुंब को धारण करना मने जैसे कुटुंब, जैसे पिताजी हैं, माताजी है, बेटा है, भाभी है, जेठानी है, देवरानी है इत्यादि। स्वतंत्र उसका नाम है, स्वतंत्र वह चीज है। ये नहीं कि स्वतंत्रता का मतलब देवरानी है तो उसको जो भी उसको उलट पुलट बोल दो, जेठानी है तो जेठानी उलट पुलट बोल दे, सास है तो सास को उलट पुलट बोल दो, ससुर है तो जो मन में आए उसको बोल दो, पिताजी है तो जो मन में आए बोल दो। नहीं, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, इसका नाम स्वतंत्र नहीं है। माने स्वतंत्र वह सिद्धांत है, स्वतंत्र वह सिद्धांत है, स्वतंत्र वह बोले, स्वतंत्र वह बोलने की एक प्रक्रिया है, समझ लीजिए, जो आपस में सबको जोड़ करके रखता हो, जोर को अर्थात वह जो ऐसा रूल, ऐसा नियम, उस नियम का पालन करते हुए जब व्यक्ति उस नियम को, जब उस कुटुंब को धारण करने के लिए, उस परिवार को धारण करने के लिए, भाई भतीजा, माता पिता, बेटा, इन सब को धारण करने के लिए जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो व्यवहार है, उन व्यवहार का पालन करते हुए जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, तो उस बोलने का नाम स्वतंत्र, उस वह बोल बोलते वह बोलने में स्वतंत्र है, तब उस तरीके से उसका नाम स्वतंत्र हो जाएगा। उसको बोलना स्वतंत्र कहलाता है, उसके बोलने का नाम स्वतंत्रता है। परंतु स्वतंत्रता वह नहीं है, स्वतंत्र वह नहीं है, स्वतंत्र वह शब्द नहीं है, वह बिहेव नहीं है, वह व्यवहार नहीं है जो घर को, परिवार को तोड़ देता हो, फिर वह स्वच्छंद हो गया, वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। स्वतंत्र यदि ये करेंगे तो कर्ता होने, कुटुंब को धारण करने वाला जो व्यक्ति, ऐसा वह व्यक्ति जो नियमों का पालन करते हुए स्व जो है, स्व अपना जो है, उस अपने जो है, उस अपने भाई भतीजा इत्यादि उन सब के को धारण करने के लिए नियमों का पालन करने वाला जो व्यक्ति है वही स्वतंत्र होता है, वही स्वतंत्रता होती है। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाने में स्वतंत्र हैं अमेरिका में या कहीं पर भी, परंतु अमेरिका का ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि भारत में इस तरीके में अव्यवस्थाएं हो जाती है, परंतु अमेरिका में लाल बत्ती है। अब एक रूल्स हैं, एक नियम है कि भाई लाल बत्ती हो तो रुको, जब हरी बत्ती हो तो जाओ। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जब बस आती है और वहां पर बस रुकी है बच्चे को लेने के लिए, तो एक नियम है अमेरिका का कि आपको वहां रुकना पड़ेगा, भले ही दूसरे रोड के उस पार जा रहे हैं, आपको रुकना पड़ेगा। तो उस नियमों को पालन करते हुए जब आप कोई कार्य करते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं। जब गाड़ी चलती है, चल दी, स्टॉप साइन को बंद कर दिया, अब चलिए आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र उसका नाम नहीं है कि बस रुकी हुई है और आप तब भी चल दिए, वह तो स्वच्छंद हो गया। और जो स्वच्छंद व्यक्ति होता है उसको सरकार दंड देती है, लाल बत्ती पर भी जो पार कर जाता है उसको सरकार दंड देती है। और साथ साथ वह व्यवहार स्वयं को इस तरीके से दंड के एक्सीडेंट इत्यादि भी हो जाए। इसीलिए जैसे परिवार, अब समाज में भी वही रूल लगेगा, काउंटी में भी वही रूल लगेगा, देश में भी वही रूल लगेगा, राज्य में भी वही रूल लगेगा। माने वह शब्द, वह जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई दबाया जा रहा है शब्दों को, हमारे बातों को, भावनाओं को, यदि वह देश के विरुद्ध है, यह देश को फोड़ने वाली बात है, जैसे कि JNU में कहा गया था कि अब जल तेरे कातिल जिंदा है, क्या क्या जो कहा गया था, सब देशद्रोही हैं, वह कन्हैया इत्यादि सब देशद्रोही हैं, और उसको दबाना अन्याय नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो देश को तोड़ने की बात कर रहा हो, उसकी स्वतंत्रता, जो उसकी जो स्वच्छंदता है, उस स्वच्छंदता को छीन लेनी चाहिए। चाहे वह दंड देकर के हो, ताम समझा करके हो, दाम देकर के हो, दंड देकर के हो, या भेद करके हो, जो राजनीति में जो नियम है, साम दाम दंड भेद, कठोर से कठोर कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए था या देना चाहिए। स्वतंत्रता कभी भी उसको नहीं कहते, सो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र शब्द के गर्भ में ही वो बात छिपी हुई है। स्वतंत्र अपना सिद्धांत नहीं, अपना सिद्धांत का नाम स्वतंत्र नहीं है। कोई भी कुछ ये कर लेगा तो मेरा सिद्धांत है कि मैं अफजल का सब मैंने क्या बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन का सपोर्ट करूं भारत में रह करके या अमेरिका में रह करके, और मैं स्वतंत्र हूं। नहीं, अमेरिका का जो रूल्स है, अमेरिका में जो हम रह रहे हैं, जहां पर हम भोजन कर रहे हैं, जिस मिट्टी हवा में रह रहे हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि अमेरिका के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी नियम हैं, उसको फॉलो करते हुए जब हम रहते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, तब स्वतंत्रता है। और इस नियम को यदि तोड़ के रहते हैं तो वह स्वतंत्रता नहीं है, वह स्वच्छंदता है। और जब उस स्वच्छंदता को यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति, सरकार यदि जो होगा, तो दंड देगा, जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में आकाश पताल का अंतर है। और भारत में जो स्वतंत्रता के नाम पर जो इस तरीके की बात कही गई है, और उसके सपोर्ट करने वाले जो भी है, चाहे वह केजरीवाल साहब हो, चाहे वह कांग्रेस हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, वास्तव में देखा जाए तो इतने अंश के लिए हम ये नहीं करें कि उनके अंदर देशभक्ति है या नहीं है। देशभक्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पता नहीं, परंतु इतने क्रिया के लिए वह देश के गद्दार है, इतने क्रिया के लिए वह देश के जो है देशद्रोही है। वह चाहे वह क्या बोलते हैं केजरीवाल हो, वो भी देशद्रोही हैं, वह चाहे क्या बोलते हैं राहुल जी हो, वो भी देशद्रोही हैं, और इस पर उनको सुधार लाना चाहिए। और जो जो भी उसका सपोर्ट किया है, सब वास्तव में वह सभी गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, कृतघ्न है। जिस थाली में खाता है उसी थाली, उसी देश रूपी थाली को छेद करने में लगा हुआ है। तो ये स्वतंत्र शब्द आया था, इस पर हमने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे बताना था इसको। मैं तो एक केवल संकेत किया हूं, उस संकेत को आप इस पर विचार करके, स्व उपपद है, तत्री धातु है, अब इसको स्वतंत्र जो है कुटुंब धारे स्वतंत्र शब्द की सिद्धि कैसे होती है, कर्ता अर्थ में करके वह मैं स्वतंत्र हूं, तो ही अ फ्रीडम फाइटर, तो मैं स्वतंत्र हूं, तो स्वतंत्र हूं तो स्वतंत्र मेरा विशेषण हो गया, देवदत्त स्वतंत्र है तो कर्ता अर्थ में करना पड़ेगा। इस तरीके से करके और आप इस पर बहुत ही अच्छा लेख लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि स्वतंत्र क्या है और स्वच्छंद क्या है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में यही है। छदि आवरणे, जो स्वच्छंद हुआ व्यक्ति है जो खुद को ढकता है मात्र, केवल लाल बत्ती आई उसको जल्दी जाना है, लाल बत्ती को पार गया, पार कर गया, तो छदि आवरणे केवल स्वयं को छादन करने का कोशिश करता है, स्वयं को आवरण करने का कोशिश करने वाला जो व्यक्ति होता है वह स्वच्छंद होता है, वह स्वार्थी होता है। स्वच्छंद व्यक्ति खुद की स्वार्थ के कारण अपने आप को बस जहां पर भी जाएगा देखेगा कि मेरा इसमें उपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा उपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा उपकार। तो ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद होता है। छदि आवरणे, छदि धातु आवरण अर्थ में है। तो अपने सिद्धांत तक ही जो से मतलब अपने लिए जो होता है वो हो गया स्वच्छंद, और जो पूरा समाज के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए जब वो किसी कार्य को करता है कोई बाधा नहीं पहुंचा तो हो गया स्वतंत्र। तो मुझे लगता है स्वतंत्र और स्वच्छंद में आप लोगों को अर्थ मतलब कुछ समझ में आ गया होगा, इस पर और आप विचार कीजिएगा। सभी को समझ में आया ये स्वच्छंद और स्वतंत्र में क्या भेद है? हाँ सर। अजय? हाँ सर। अच्छा, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ। तो इसी पैमाना से मापना कि कौन देशद्रोही है, ये नहीं होना चाहिए किसी के चक्कर में आकर के कोई सुंदर भाषण बोल दिया एक तो उसके प्रति हम कायल हो गए, सो नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे वह केजरीवाल जी हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, जो भी देश के विरुद्ध देश को तोड़ने की बात यदि करता है तो वह ठीक नहीं है, वह देशद्रोही है, वह स्वच्छंदी है, वह स्वच्छंद व्यक्ति है, वह देशद्रोही व्यक्ति है, देशद्रोह करने वाला है। इस चीज को ध्यान में रख करके जो भी देशद्रोह करेगा, इस पर मुझे एक कहानी याद आ गई, सच्ची घटना है कि जर्मनी की घटना है। जर्मनी में सभी बौद्ध लोग होते हैं, वहां पर एक अपने इंडिया के साधु स्वामी राम तीर्थ, नाम सुने होंगे, स्वामी राम तीर्थ जी जर्मनी गए थे। तो वहां पर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में गए या स्कूल में गए तो विद्यार्थी से बातचीत किए और बोले कि बताओ जी आज आप लोग महात्मा बुद्ध आपके लिए क्या है? तो बोले पूजनीय है, भगवान है, हम सब कुछ उन्हीं को मानते हैं। तो बोलने की यदि महात्मा बुद्ध आ जाए और आपके जर्मनी को तोड़ने की बात करे तो उसमें क्या करोगे? तो बोले कि मैं हाथ में गोली लूंगा और उनको शूट कर दूंगा, मैं उनको मार दूंगा मैं। ये है उसकी देशभक्ति। माने देखो जर्मनी के एक बालक, एक बच्चे के अंदर क्या भाव कि यदि वह गौतम बुद्ध भी आ जाएगा और देश को तोड़ने की बात, हमारे जर्मनी को तोड़ने की बात करेगा तो उस समय उसको छाती में गोली से फेंक दूंगा मैं। ये है देशभक्ति। तो जो भी देश के विरुद्ध काम करने वाला हो वह हमारे लिए माननीय नहीं है, चाहे वह हमारा अपना हो चाहे पराया हो। इस चीज को ध्यान में रखना स्वतंत्र शब्द के अर्थों को समझते हुए। चलिए अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते, नमस्ते।